Mayada'dan kalkan kazlar, Mayada'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yarimin yüreği sızlar, yarimin yüreği sızlar. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardan olası, vardan olası, kazanamadım rakı parası. Vardan olası, vardan olası, kazanamadım rakı parası. Mayada'nın yıldızıyım, Mayada'nın yıldızıyım. Ben annemin bir kızıyım, ben annemin bir kızıyım. Efendimin sağ gözüyüm, efendimin sağ gözüyüm. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardan olası, vardan olası, kazanamadım rakı parası. Vardan olası, vardan olası, kazanamadım rakı parası.